قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Sema, nani anayekulindeni usiku na mchana na Ar-Rahman mwingi wa rehma, bali wao wanapuuza kumkumbuka Mola wao mlezi. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yushabun. Au wao wanao miungu wataweza kuwakinga nasi? Au hawawezi kujinusuru nafsi zao wala hawatalindwa nasi? Bal matta'na haulai wa abaahum hatta tala alayhimul umur afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka umri ukawa mrefu kwao. Je, hawaoni ya kwamba sisi tunaifikia ardhi tukiipunguza ncha zake? Basi je, hao ni wenye kushinda? Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idha ma yunzarun. Sema, mimi nakuonyeni kwa wahi, na viziwi hawasikii wito wanapoonywa. Wala immasatuhum nafhatun min adhabi rabbika layakulunna ya waylana inna kunna zalimin. Na wanapoguswa na mpulizo mmoja wa adhabu itokayo kwa Mola wako mlezi, bila shaka wao husema, ole wetu, hakika tulikuwa wenye kudhulumu. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya kiyama. Basi nafsi haitadhulumiwa kitu chochote, hata ikiwa ni uzito wa chembe ya khardali tutaileta. Nasi tunatosha kuwa washika hisabu. Walakad atayna Musa wa Haruna alfurqana wadhiyaan wa dhikran lilmuttaqin. Na kwa yakini tuliwapa Musa na Harun kipambanuzi na mwangaza na makumbusho kwa wachamgu. Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaybi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Ambao wanamkhofu Mola wao mlezi faraghani na wanaiogopa saa ya kiyama. Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Na haya ni makumbusho yaliyobarikiwa liyoyateremsha, basi je, mnayakataa? Allahu akbar, Allahu akbar, la Nabii, waambie ni nani anayekuhifadhini na nakama zake wakati usiku na mchana na akakurehemuni na kukunemesheni? Hapana wezaye hayo, lakini wao wanaipuuza Qurani ambayo ndiyo inawakumbusha ya kuwafaa na kuwalinda na adhabu. Kwani wao wanao miungu wa kuwalinda na adhabu itokayo kwetu? Hasha, hiyo miungu yao haiwezi kujilinda wenyewe licha kumlinda mwinginewe. Wala hapana yoyote yawezaye kumlinda yoyote kati yao karibu yake au pamoja naye pindi tukitaka kumuadhibu na kumteketeza.